seneng, aku yo seneng. Podo-podo duwene tresno, sumpah janji ening pinggir kali. Nanging saiki kowe sing ngingkari. Saiki kowe sing